loving you is what I'm made for. I'd gladly give my all and all. It doesn't matter where I am, as long as I'm with you. You can take me. Van de meest aansprekende nummers van Lisa Stansfield. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. In All The Right Places. En je bent op de goede plaats. Ja, bij jouw lokale omroep. Zo aan het einde van de dag. Je bent natuurlijk van harte welkom. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. En dat je je ogen nog even openhoudt. Nou ja, wel belangrijk natuurlijk als je aan het werk bent. In de show vanavond, behalve heerlijke muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat zit weer goed. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld, heel belangrijk, een soft point is in gebruik genomen bij het Maastadziekenhuis. Wat is dat nu weer? Nou, goed voor het milieu, voor de portemonnee en voor de patiënt. Uiteindelijk, je hoort er zo meteen meer over. Marjoleine van Aper is er ook vanavond bij. Zij heeft twee prachtige gedichten. Komt mooi uit zo vlak voor de kerst. En we gaan een doopzeil lichten. We lichten een doopzeil van Pieter Harksen. Wie is Pieter? Wat doet hij? Nou, eigenlijk heel veel. Leuk om naar te luisteren en van te leren, denk ik. Dat is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Memories, that's all I am Mooie Dolly Parton. I will always love you. En Charlie Puth ervoor met One Call Away in de late avond. Ik ga het hebben over een ziekenhuis. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Die hebben iets bijzonders gedaan. Ze hebben een softpoint in gebruik genomen. Een softpoint, zul je je afvragen. Wat is dat nu weer? Het is goed voor het milieu, portemonnee en uiteindelijk ook de patiënten van het Maastad ziekenhuis. Ik ga erover praten met de voorzitter van de raad van bestuur van het Maastad ziekenhuis, Peter Langenbach. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Ja, dank u wel. Meneer Langenbach, het Maastad ziekenhuis heeft hem geopend of in gebruik genomen, het Softpoint. Wat is dat? Het Softpoint, ja, dat is een van de buitenkant afgezien een heel mooi scherm, waar een hele mooie boodschap ook op staat, Maastad ziekenhuis. Duurzaam en van de buitenkant lijkt het gewoon een scherm. Het is een bijzonder scherm omdat het scherm water zuivert, energie opwekt en CO2 uit de lucht haalt. Dus het zorgt ook voor een beter milieu in en om het ziekenhuis heen. Belangrijkste is denk ik het feit dat het energie opwekt. En met die energieopwekking kunnen wij onze energiekosten voor de komende jaren laten dalen. En daardoor met dat geld dat we besparen andere dingen doen, zoals extra faciliteit voor onze patiënten inrichten. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat we met dat scherm ook doen aan energiesponsoring. En dat betekent dat voor ons eigen Softpoint er 400 vierkante meter zonnepanelen worden geplaatst op ons dak van het ziekenhuis. Maar ook bij de betreffende sponsor. We hebben twee sponsoren inmiddels, de Bank Nederlandse Gemeente en Schouten Zekerheid uit Rotterdam. En de opbrengsten van de energiebesparing bij die twee sponsoren gaat terug als energiesponsoring naar het Maastad ziekenhuis. En dan moet u denken dat dat ongeveer 7.500 euro oplevert voor die 400 vierkante meter zonnepanelen. 7.500 euro per jaar voor een periode van 15 jaar. Dus dat betekent eigenlijk 100.000 euro die wij kunnen investeren in andere faciliteiten in en rondom het ziekenhuis. Nou, als ik zo de foto's zie, en die hebben wij uiteraard op de website gezet van ons radioprogramma, denk ik, ja, het is een redelijk klein apparaat in verhouding tot de resultaten, als ik u zo hoor. Ja, het scherm zelf is, laten we zeggen, tussen de 50 en 60 vierkante meter, dus dat is op zich niet zo groot, maar er hangt dus eigenlijk 400 vierkante meter zonnecollectoren achter. Ja. En die zie je niet direct rond het scherm, die zijn op een andere plaats worden die geïnstalleerd. Maar het scherm vertegenwoordigt 400 vierkante meter per sponsor. En dus eigenlijk, we hebben nu twee sponsoren, dus er zitten al 800 vierkante meter zonnepanelen achter. Ja, hoe werkt het apparaat dan verder? Want u zegt het haalt CO2 uit de lucht enzovoort. Hoe werkt het ongeveer? Het zijn eigenlijk drie hoeken, zou je kunnen zeggen. Dus het heeft eigenlijk drie kanten. En afhankelijk van de weersituatie, als het regent, dan is een andere kant van het scherm aan de voorkant dan als de zon schijnt. Want dan wordt de energie opgewekt. En die energie wordt opgewekt. En gaat terug naar het ziekenhuis en wordt gebruikt in het ziekenhuis, waardoor onze energielasten lager zijn. Ja. En we dus ook een duurzamere organisatie worden. Ja, hoeveel heeft u er nodig om eigenlijk überhaupt het ziekenhuis energie neutraal te maken? Nou, dan hebben we heel veel zonnecollectoren nodig. Ja. Dat zal uiteindelijk met dit concept alleen niet lukken. Maar er zijn vele maatregelen die wij nemen om zo duurzaam mogelijk te zijn. En uiteindelijk zou het prachtig zijn dat je op termijn net zoveel energie opwekt als dat je gebruikt. Maar dan zijn we nog wel een aantal jaar verder voordat dat voor elkaar is. Ja, is het ingegeven vanuit milieubewustzijn of speelt de financiën ook een rol? Nou, dat is natuurlijk een combinatie van die twee elementen. Het is begonnen met vanuit milieu, vanuit de energiedoelstelling die we hebben als ziekenhuis. En zo zijn we in contact gekomen met de organisatie die dit voor ons heeft georganiseerd, SOFTS. Maar het werd natuurlijk wel veel aantrekkelijker toen we te horen kregen dat je er ook via energiesponsoring en dat concept erachter ook dit soort bedragen mee terug kunt krijgen. Want nou ja, wij worden als ziekenhuis gefinancierd via zorgverzekeraars. Nou, dat houdt niet over. Dus wij moeten echt ons best doen om voldoende geld over te houden om te voldoen aan de eisen van de bank. Want wij hebben gewoon een hypotheek bij als ziekenhuis. En het is natuurlijk heel leuk dat je met dit soort concepten geld verzamelt om iets extra's voor de patiënt te kunnen doen. Dus zo hebben wij van dit geld wat we hiermee verdienen, twee shuttles op elektriciteit rond het ziekenhuis rijden. Die patiënten die moeilijk te been zijn of haast hebben van de parkeergarage naar de hoofdingang te brengen. En zo zijn er vele andere initiatieven in en om het ziekenhuis die wij organiseren om het voor de patiënt gewoon leuker en aangenamer in het ziekenhuis te maken. En daar gebruiken we dit soort concepten voor. Is het apparaat, ja, de SoftPoint, goed zichtbaar voor de mensen die langskomen bij het ziekenhuis? Nou, met name voor de mensen die met de auto komen. Dat is niet echt duurzaam natuurlijk, maar de mensen die vanuit de kant van Ridderkerk met de auto komen, die zullen gelijk het scherm zien. Als je vanuit de hoofdingang komt, zie je het scherm niet. Het zit aan de zijkant van het ziekenhuis. Goed. Waar kunnen mensen nou informatie vinden over, ja, over de SoftPoint? En nou ja, ook de foto's ervan bekijken en meer informatie over het Maastad ziekenhuis? Ja, op onze website www.maastadziekenhuis.nl staat er een bericht over dit concept. Maar ook over alle andere informatie en onderdelen van het ziekenhuis is informatie te vinden op onze website. En ook de doktoren, bijvoorbeeld artsen die bij ons werken, die zijn allemaal te vinden op onze website www.maastadziekenhuis.nl. Peter Langebach van het Maastad Ziekenhuis, dank u wel. Graag gedaan. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là. Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougna, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants

Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Momenteel zitten we in de zogenoemde donkere dagen. Daarom vandaag wat woorden daarop geënt. Kapsalon. Diep in de nacht zie je ze strompelen. Volgelopen met de nodige percentages en met tot slechts dat ene doel voor de bloeddoorlopen ogen. Hun walhalla. De hele nacht is er naar verlangd. Weinig geschuwd en veel moeite gedaan de schaamte de baas te worden. Om zich uiteindelijk zijn gelijk te waren. Zich uiteindelijk één te voelen. De diep verdronken man verlangt naar heelheid. Naar het eengereten stukken vlees. Zwetend van het vet en verzonken in een zurige op kots gelijkende substantie. Met slappe op een geslacht gelijkende patatten. Zompig en bijeengehouden door zilte plakkerige schimmels. De eerste hap is hemels. Ik heb gehoord vrijwel orgastisch. De volgende worden ze zonder enige gedachte gulzig naar binnen geschrokt. Als hongerige wolven verslinden zij het in repen gesneden dood dier. Restanten bedoezelen huid en haar. Zonder schroom. Zonder schroom verorberen zij hun kapsalon. Winterhart. Wat maakt winterwarmte toch zo anders dan haar zomervariant? De laatste komt van buiten. Zij is er voor ons allemaal. Ontbloot en hoog gehangen mag iedereen zich altijd aan haar warmen. Winterwarmte komt vanuit het hart, zegt men, bijeengekropen bij elkaar. Met hoge kragen, dikke lage kleding, snelle passages op straat. De handen in de zakken en het hoofd gebogen kost elke aanraking schaarse energie. Deze warmte hangt half stok. Nu komt het erop aan of je wist in iemands hart te kruipen. Vanavond ben ik thuis en wacht ik in dit huis alweer op jou. Een jaar dat duurt zo lang, de tijd die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, ik zag het gebeuren. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen. Want alles, ja, alles. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest. Het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genaald aan de grond. Je hoopt ze niet te horen. Ik ben verloren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Dat zomaar verdween, dwars door de muren heen. Want alles, ja, alles is nog hier. Oh, hier, waar bij alles hangen en er niets verkeerd kon gaan. Hier, oh, hier, waar ik je spullen met liefde heb laten staan. Nu doe ik mijn wens en misschien. Thuis en wacht ik in het huis alweer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Al mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Wat een romantiek weer hier in de late avond. The Best of My Love en Eugene. Nou, het ziet er alleen niet alleen goed uit, het klinkt ook fantastisch. Alles is nog hier, gelukkig maar. Na CD en Sweet is the Bull gaan we doopzeel lichten van Pieter Harksen. Ja, die heeft aardig wat op zijn cv staan, je hoort het zo meteen. Sade hier in de late avond. Sweetest Taboo. Ja, kijk even naar het weer van morgen. Het wordt toch nog een graad of 8 morgen. De regenkans is 30%. Dus dat betekent dat er best wel reden is om een paraplu mee te nemen. Dus goed, we gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over Pieter Harksen. En we gaan dat doen met Pieter Harksen. Hij gaat in gesprek met onze eigen Herman de Bruin. Als gast in de studio hebben we Pieter Harksen, een multitalent. En ja, ik wil toch even van Pieter weten. Hij is een PR-functionaris, hè? Dat ben je toch? Je hebt een PR-bureau? Klopt. Ik heb een communicatiebureau. Ook communicatiebureau heet ja, dat tegenwoordig. Ik worstel wel een beetje met dat woord talent, hoor, Herman. Is dat zo? Ja. Nou, daar gaan we het over hebben, of dat zo is. Okay. Dan horen we dat wel. Want we wilden een beetje jouw je doopceel een beetje proberen te lichten. Want ja, het verhaal fascineert hoe je begonnen bent. Want schrijven is toch jouw hobby geweest altijd? Ik las ergens dat je al op school begonnen bent in de schoolkrant. Ja, ik denk dat dat met heel veel journalisten... Ik ben uiteindelijk journalist geworden... Dat is eigenlijk een tweede keuze geweest. Klinkt raar, maar ik wilde eigenlijk vroeger als kind graag boer worden. Maar toen op een gegeven moment op de middelbare school zat ik in de redactie van de schoolkrant. En toen kwam er op school Koos de Gast. Helaas is hij overleden. Was een hele bekende journalist in Rotterdam. Mm-hmm. Die kwam een lezing houden bij ons in de klas over de journalistiek. En toen hij daarover vertelde, dacht ik, ja, dat is het vak. Ja. Dat moet ik gaan doen. Ik schreef al graag. Mijn ouders schrijven graag. Mijn broer schrijft graag. We zijn allemaal schrijvers van huis uit. Ik dacht, nou, daar moet ik wat mee gaan doen. En zo geschieden. En toen is de vonk overgeslagen. Absoluut. Zoals dat heet. Maar ja, dan moet je daarin verder. Is er een opleiding voor mensen die communicatie doen? Ja, tegenwoordig wel. Maar was die er toen al? Ja, die was er toen wel al. Het heette toen geen communicatie. Maar je ging toen naar de school voor de journalistiek in Utrecht. Ik ben daar ook geweest voor een kennismaking. Ik vond het eerlijk gezegd een heksenketel. En echt een ouderwets links bolwerk. Met allemaal wilde jongens en meisjes die de wereld wilden verbeteren. Inmiddels zijn er meer scholen gekomen voor journalistiek en ook nog meer communicatieopleidingen. Communicatie is eigenlijk een vak wat de laatste jaren enorm in gekomen is en in belangstelling staat. Maar toen hadden we alleen maar de school voor de journalistiek. Die heb ik dus niet gedaan. Ik heb mijn opleiding gedaan bij het toenmalige Rotterdams Nieuwsblad. Daar ben ik als leerlingjournalist begonnen. Moest je alle kleine klusjes moest je daar doen. En dan moest je interviews op de straat gaan maken. Mm-hmm. Ontzettend leuk om te doen. Heel leerzaam. En daarna ben ik redacteur geworden van een aantal bladen. Gelieerd aan het Rotterdamse Nieuwsblad en aan de Haagse Courant. En dan een grote stap. Dan kom je toch nog in de groente en fruit terecht. Ja. Vanwege die achtergrond van boer? Of was dat toeval? Ik denk het. Kijk, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als je interesse hebt in een bepaald onderwerp, kun je daar in de journalistiek heel veel mee doen. En op een gegeven moment kwam ik terecht in het Westland. Leerde ik de tuinders kennen, leerde ik de veilingen kennen. En dan gaat het toch weer wat kriebelen. Want kennelijk is groei en bloei en dingen, processen in de natuur en het leven op het land. Ik ben ooit als jonge jongen op een boerderij terechtgekomen in mijn eerste vakantie zonder mijn ouders. En dat vond ik ook zo fascinerend. En toen had ik het idee, ja, dit is toch echt prachtig dat leven op het platteland. Nou, en dan kom je eigenlijk via een omweg, via de journalistiek, kom je bij die veilingen terecht. En denk je, ja, dit is toch eigenlijk wat ik interessant vind. De groei en bloei en alles wat met bloemen en groenten te maken heeft. Fantastisch. Sta je wel aan de andere kant, want dan is het al gemaakt. Maken hoeft er niet meer. Maar je moest het gaan promoten. Ik moest het gaan promoten. Ik ben weggegaan toen bij de Westlandse Courant. En toen ben ik persvoorlichter geworden bij het toenmalige Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Mm-hmm. En mijn taak was om Nederlandse groenten en fruit te promoten in Nederland en in het buitenland. Hoofdzakelijk Engeland en Duitsland. Dat waren de belangrijkste afzetlanden. En daar had ik dan contacten met de pers. En die probeerde ik zo vaak mogelijk en zoveel mogelijk te interesseren voor Nederlandse groenten en fruit. Ja. Even iets anders. We blijven een beetje bij de groente en fruit hangen. Maar je doet tegenwoordig natuurlijk veel meer in je communicatiebureau wat je nu hebt. Ik ben inderdaad vanuit die voedingstuinbouw ben ik steeds meer gaan doen op het gebied van welzijn en zorg. Ja, en dan kom je bij ziekenhuizen terecht en bij allerlei andere zorg. Maar hebben die dan nog een communicatie nodig?